तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, मुझ पे हुआ ये असर है। शीशे में मुझको इशारा मिला है कि तूफान जैसे किनारा मिला है। तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, लो अब आ गई फैसले की घड़ी। अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो।